การฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาความรู้ที่เราไม่รู้กันเป็นการเจริญปัญญาคือความรู้ความฉลาดปัญญาแบบนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนอันนี้เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเรามาฟังเทศฟังธรรมเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์เรื่องของความดับทุกข์และเรื่องของวิธีการที่จะดับความทุกข์อันนี้เป็นปัญญาอย่างหนึ่งคือเป็นการได้รับความรู้จากผู้ที่รู้ผู้ที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟังก็จะรู้ตามแล้วถ้านำเอาไปใคร่ควรพิจารณาเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าจินตามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการใคร่ควรพินิจพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืมและจะได้มีความเข้าอกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ปัญญาชนิดที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาอันนี้เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยสมาธิความสงบของใจคือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังที่เราได้นำมาใคร่ควรพินิจพิจารณานี้เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราได้เพราะใจของเราไม่มีกำลังพอที่จะทำลายเหตุของความทุกข์คือความอยากต่างๆด้วยความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังและความรู้ที่เกิดจากการใคร่ควรพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆยังไม่มีกำลังพอที่จะดับความทุกข์ด้วยการละเหตุของความทุกข์คือความอยากสามชนิดด้วยกันได้แก่กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาความอยากทั้งสามชนิดนี้จะละได้ก็จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิประกอบด้วยปัญญาคือมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาปัญญาก็จะสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้เป็นของเราไปได้อยากได้อะไรก็จะไม่สามารถเก็บสิ่งที่ได้ไว้ไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพรากจากกันพอมีการพัดพรากจากกันความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาที่เราพัดพรากจากสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารัก เราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะหยุดความอยากที่จะไปเอาสิ่งที่เราอยากได้กันเราก็เลยไปทำตามความอยากกันไปเอาสิ่งที่เราอยากได้ไปเอาบุคคลที่เราอยากได้มาเป็นของเรามาให้ความสุขกับเราแต่พอสิ่งที่เราได้มาหรือคนที่เราได้มาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หมดไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ความเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นความทุกข์นี่คือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่สอนพวกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้แต่เรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้เรายังไปเอาสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรามาให้ความสุขกับเราไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะว่าทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่เราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากที่จะได้สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราได้เพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนั่นเองดังนั้นปัญญาจะเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้จะต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนอย่างที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วปัญญาที่สมาธิได้สนับสนุนจะเป็นปัญญาที่มีคุณมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้จิตที่มีปัญญาแบบนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองนี่คือปัญญาชนิดที่สามคือภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ผสมกับสมาธิภาวนาก็แปลว่าสมถภาวนาปัญญาก็คือสุตตะและจินตามยปัญญาเมื่อมีสองชนิดนี้รวมกันมีทั้งสมถภาวนาคือมีสมาธิความสงบมีอุเบกขาและมีปัญญาที่สอนให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะต้องมีวันพัดพรากจากเราไปถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์แล้วเรามีสมาธิมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้เราก็ไม่ต้องเราก็จะไม่ไปทำตามความอยากเราก็จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ว่าสิ่งที่ตัณหาอยากได้นั้นเป็นทุกข์ก็เลยไม่ไปทำอะไรไม่ไปเอามาครอบครองไม่เอามาเป็นสมบัติปล่อยให้เขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเราไปเอาทุกข์เข้ามาใส่ใจเราทำไมเหมือนกับคำที่พูดว่าเอาเหามาใส่หัวทำไมหัวเราสะอาดอยู่ดีๆไปเอาเหามาใส่หัวให้มันสกปรกทำไมให้มันคันทำไมแต่ที่เราหยุดเอาเหามาใส่หัวกันไม่ได้ก็เพราะเราหยุดความอยากกันไม่ได้เราไม่มีกำลังสู้ความอยากความอยากมันเลยดึงให้เราไปเอาสิ่งต่างๆมาให้เราหนักอกหนักใจกันให้เรามาทุกข์ใจกันให้เรามาร้องห่มร้องไห้กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราไม่อยากที่จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเราก็ต้องมาเจ จริญปัญญาชนิดที่สามนี้ตอนนี้เรากำลังเจริญปัญญาชนิดที่หนึ่งคือสุตตมยปัญญาคือความรู้เกี่ยวกับความทุกข์ความรู้เกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นความรู้ว่าทุกข์นี้ดับได้และเหตุที่ทำให้ทุกข์นี้ดับได้คืออะไรก็คือปัญญานี่เองคือสติสมาธิปัญญาเพราะจะต้องมีสมาธิสมาธิจะมีได้ก็ต้องมีสติเมื่อมีสติก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้เมื่อมีสมาธิแล้วพอเอาปัญญามาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราใจก็จะปล่อยวางใจก็จะไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้อะไรต่างๆมาเป็นของเราเพราะมันเป็นไปไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปเวลาเสียก็จะทุกข์งั้นสู้อย่าไปเอามาดีกว่าสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆกับความสงบมีความสุขมากกว่าเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้เป็นของเราอย่างแท้จริงจะเรียกว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็ได้ความสงบนี้เป็นนิจจังเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราอย่างถาวรไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นของเราไปตลอดยังเรียกว่านิจจังสุขขังอัตตาไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราหลงกันไปคิดว่าเป็นความสุขเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันจึงทำให้เราทุกข์กันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันต้องจากเราต้องจากมันยังเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเป็นนิจจังสุขขังอัตตาให้เราเพื่อเราจะได้เลิกไปยุ่งเกี่ยวกับอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมายุ่งเกี่ยวกับนิจจังสุขขังอัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสิ่งต่างๆสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะร่างกายของเราความรู้สึกนึกคิดของเราของเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยึดไปติดไปอยากได้ไปอยากมีสิ่งที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็คือความสงบที่เกิดจากการเจริญสติควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งจนจิตได้รวมเข้าสู่สมาธิเป็นสักแต่ว่ารู้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาคือความเป็นกลางของใจใจที่ปราศจากอคติทั้งสี่คือรักชังกลัวหลงอันนี้เกิดจากการหยุดความคิดปรุงแต่งของใจเมื่อใจหยุดใจก็จะนิ่งสงบแล้วความรักความชังความกลัวความหลงต่างๆก็จะหายไปจากใจจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้และความสุขที่ได้จากความสงบแต่มันเป็นความสงบเป็นความสุขชั่วในขณะที่ใจสงบตั้งอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาความสุขอันนี้ก็จะถูกทำลายไปถ้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา ถ้าเกิดกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลกัพพะถ้าเกิดกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นต่างๆถ้าเกิดวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างๆความเป็นกลางของใจความปราศจากความรักชังกลัวหลงก็จะหายไปความรักความชังความกลัวความหลงก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ไม่ให้เกิดความรักชังกลัวหลงไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระและร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของใจนี่ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นไม่ควรที่จะไปอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่ควรที่จะไปมีความอยากกับสิ่งเหล่านี้ให้กลับมาหยุดให้หยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ถ้าหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบใจก็จะนิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักชังกลัวหลงอันนี้เรียกว่าปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะเป็นภาวนามยปัญญาที่จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้เวลาเกิดกามตัณหาก็จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสิ่งที่กามตัณหาอยากได้คือรูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นบรรพบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารก็ต้องพิจารณาความไม่สะอาดความสกปรกของอาหารเวลาที่เข้าไปสัมผัสกับน้ำลายในปากหรือเวลาเกลื่อนเข้าไปในท้องหรือเวลาที่ถ่ายออกมาก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงไม่น่ารับประทานก็จะทำใหละความอยากในการรับประทานอาหารได้ถ้าเห็นบุคคลที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ครองเห็นว่าเป็นไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัวเราก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นคู่ครองของเราเราก็ต้องดูความน่าเกลียดน่ากลัวของร่างกายเช่นดูเข้าไปภายในภายใต้ผิวหนังดูอาการต่างๆอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและน้ำมูดนี่คือส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ที่เรามองไม่เห็นกันเพราะถูกผิวหนังนี้ครอบปกคลุมเอาไว้จึงทำให้ไม่เห็นส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมของร่างกายจึงทำให้เราหลงไหลคลั่งไคล้กับร่างกายว่าสวยว่างามนี่คือการเจริญปัญญาเพื่อจะละความอยากในร่างกายของผู้อื่นอยากได้ร่างกายของผู้อื่นมาเสพแต่พอเห็นว่าเป็นเหมือนซากศพเป็นมีอาการ32มีอาการต่างๆที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกเช่นตับไตไส้พุงต่างๆถ้าเห็นแล้วความอยากจะได้เขามาร่วมหลับนอนมาเป็นสมบัติก็จะหายไปเช่นเวลาคู่ครองตายไปนี้ ก็ไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านอีกแล้วยกให้วัดยกให้สัปเหร่อไปเพราะเห็นว่าเป็นซากศพไปเสียแล้วแต่ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่กลับมองไม่เห็นว่าเป็นซากศพทั้งๆที่ก็เป็นร่างกายอันเดียวกันแต่พอไม่หายใจเท่านั้นกลายเป็นซากศพไปทันทีกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปทันทีน่าเกลียดน่ากลัวไปทันทีเราต้องเอาความรู้สึกนี้มาใช้สอนใจในเวลาที่เกิดการอารมณ์ต่างๆว่าเรากำลังไปหลงรักกับสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่เราจะไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านเราถ้าเขาไม่มีลมหายใจแล้วเราจะไม่ให้เขาอยู่บ้านเราโดยเด็ดขาดเราจะส่งไปที่วัดให้สัปเหร่อจัดการชาปนกิจให้นี่คือการพิจารณาอสุภะการเจริญปัญญาเพื่อละกามตัณหาและถ้าเราอยากได้อะไรอย่างอื่นก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จากเราไปพอไม่มีเขาเราก็ทุกข์อีกเราก็ต้องหามาทดแทนอยู่เรื่อยๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราไปดูไปฟังไปสัมผัสพอเราได้สัมผัสเราก็มีความสุขพอเราไม่ได้สัมผัสความสุขนั้นก็หายไปเราก็ต้องไปหาใหม่เช่นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็จะได้รับความสุขจากการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ต่างๆเวลานั้นเราก็มีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่เหล่านั้นก็หมดไปใจของเราก็กลับมาว้าเหวเหมือนเดิมก็เกิดความอยากที่จะกลับไปเสพใหม่กลับไปเที่ยวใหม่เที่ยวกี่ครั้งก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าอยากจะได้ความสุขอีกเหล่านี้อีกก็ต้องกลับไปเสพอีกแล้วก็จะต้องมีโอกาสที่จะเสพไม่ได้เช่นไม่สามารถออกไปเที่ยวได้อาจจะไม่มีเงินทองหรืออาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่พร้อมที่จะไปเช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปการจะเสพความสุขเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเสพได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอสุภะให้เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารที่น่ารับประทานเพราะเราไปมองในขณะที่มันอยู่ในจานเราไม่ไปมองมันในขณะที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่มันถ่ายออกมาอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาการที่จะเจริญปัญญาเหล่านี้ได้นั้นถ้าไม่มีสมาธินี้จะไม่มีความสามารถที่จะเจริญได้เพราะเวลาไม่มีสมาธินี้กิเลสตัณหาความอยากต่างๆนี้จะมีกำลังมากจะต่อต้านจะไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้จะดึงให้ไปคิดถึงเรื่องการหาลาภยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วเมื่อไม่ได้พิจารณาก็จะไม่จดไม่จำพอเกิดความอยากในสิ่งต่างๆก็เลยไม่สามารถที่จะเอาปัญญานี้ออกมาสอนใจให้หยุดทำตามความอยากได้ก็เลยไปทำตามความอยากแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งที่ได้มาทุกข์ทั้งขณะที่ไปเอาไปหามาทุกข์ทั้งในขณะที่ได้มาทุกข์ทั้งในขณะที่เสียไปเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ตลอดเวลาเพราะไม่มีปัญญาที่จะสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปทำตามความอยาก ถ้ามีแต่ไม่มีกำลังไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างมีสมาธิมีกำลังที่จะฝืนความอยากและมีปัญญาที่สอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากสอนใจว่าการทำตามความอยากนั้นเป็นการนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความอยากที่ไม่มีวันจบวันสิ้นจะต้องหาไปเรื่อยๆร่างกายนี้ตายไปก็ยังไปหาต่อกลับมาเกิดใหม่ต่อเพื่อที่จะได้มีร่างกายไว้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปใจก็จะต้องหมุนเวียนไปกับการเกิดแก่เจ็บตายไปหลายๆรอบด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายรอบนี้แล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายรอบต่อไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆถ้ายังไม่สามารถหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้คือหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ถ้าไม่มีปัญญาและสมาธิเป็นคู่ต่อสู้เป็นเครื่องมือไว้ต่อสู้กับตัณหาความอยากมีปัญญาที่ไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าความอยากการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถที่จะละตัณหาความอยากและหยุดความทุกข์ต่างๆได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือปัญญาที่สมบูรณ์ปัญญาขั้นที่หนึ่งที่สองนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นปัญญาที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่ยังขาดสมาธิยังไม่มีสมาธิยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ละตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้จึงต้องมาเจริญสมาธิกันมาเจริญสติกันก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ถ้าไม่สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ให้คิดให้สักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเหมือนกันยังเรียกว่ากายกตาสติถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติคือการเจริญสติด้วยพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติการเจริญสติด้วยการเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายกตาสติถ้าดูการหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสตินี่คือการเจริญสติด้วยวิธีต่างๆที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วพอใจมีความสงบมีสมาธิแล้วถ้ามีปัญญาที่สอนใจอยู่ว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์การไม่ทำตามความอยากทั้งสามนี้ต่างหากที่จะเป็นการดับความทุกข์พอใจรู้ว่าถ้าต้องการจะดับความทุกข์ก็ต้องละกามตัณหาละภาวะตัณหาละวิภาวะตัณหาเวลาที่เกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาปัญญาก็บอกใจว่าอย่าไปทำตามอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็อย่าไปดูอยากจะเป็นอะไรก็อย่าไปเป็นอยากจะมีอะไรก็อย่าเป็นมีพอไม่ทำตามความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจตามมาใจก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบ ที่เกิดจากการควบคุมความคิดปรุงแต่งควบคุมความอยากต่างๆให้สงบตัวลงพอความคิดสงบตัวลงความอยากสงบตัวลงใจก็เกิดความสงบขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาทันทีนี่เป็นวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรสร้างด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดตัณหาความอยากที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใจคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากที่ไม่เป็นพิษแต่เป็นคุณกับใจนี้ไม่ต้องหยุดเช่นความอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นความอยากที่ดีความอยากทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นความอยากที่ดีทำไปแล้วจะทำให้ใจมีความสุขทำไปแล้วจะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ความอยากเหล่านี้ไม่ได้ห้ามให้ทำได้ห้ามเพียงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสห้ามความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากมีลาภยศสรรเสริญสุขอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยและความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือความอยากไม่จนอย่างนี้เป็นความอยากที่จะทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจความอยากเราทั้งสามนี้ต้องหยุดแต่ความอยากที่ดีก็ต้องทำเพื่อที่เราจะได้ทำลายความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจการอยากฟังเทศน์ฟังธรรมก็เพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่จะเอามาใช้ในการทำลายความอยากต่างๆนั่นเองการอยากนั่งสมาธิก็เพื่อที่จะสร้างพลังให้แก่ใจสร้างพลังที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ได้เรียกว่าตัณหาเรียกว่าฉันทะฉันทะคือความยินดียินดีในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจส่วนตัณหานี้ความอยากที่เป็นโทษกับจิตใจดังนั้นขอให้เราเข้าใจความหมายของความอยากว่ามันมีสองแบบด้วยกันความอยากที่เป็นคุณเรียกว่าฉันทะที่เป็นองค์ประกอบของอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้ามีฉันทะมีความอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะมีความขยันที่จะไปฟังมีความมีใจจดจ่อกับการฟังใจคิดอยู่กับเรื่องของการฟังธรรมอันนี้เมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆเข้าก็จะได้ความรู้ได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์และอะไรที่จะมาดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้เมื่อรู้แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องเจริญสมาธิถ้ายังไม่มีปัญญายังมองไม่เห็นอสุภะยังมองไม่เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารยังมองไม่เห็นตายละก็ต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเมื่อเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ใจก็จะไม่อยากที่จะไปได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะเป็นอะไรแต่จะหยุดได้ไม่หยุดหรือหยุดไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่ถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นทุกข์แต่ใจก็ยังสู้ความอยากที่จะไปทำตามความอยากไม่ได้ดังนั้นก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นสมาธิให้ใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงแล้วใจจะมีความสุขอยู่กับความสงบพอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาความสงบนั้นก็จะถูกทำลายไปถ้าไม่กำจัดความอยากแต่ถ้าพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใช้ปัญญาสกัดกั้นมันทำลายมันไปพอมันหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ความสุขที่ได้จากความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบไปอย่างถาวรใจก็จะสุขไปอย่างถาวรที่เรียกว่าบรมสุข รมังสุขขังนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจคือปราศจากกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อหลุดพ้นแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องเจริญสติไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาปัญญาเพราะการกระทำเหล่านี้เป็นการทำเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วการกระทำเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็นเหมือนกับการรับประทานยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็รับประทานยากันเพื่อจะได้เอายาไปทำลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาพอเชื้อโรคต่างๆหมดไปจากใจโรคหมดไปจากร่างกายแล้วความโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหายไปหมดการที่จะต้องรับประทานยาก็หมดไปไม่มีความจำเป็นจะต้องรับประทานยาอีกต่อไปรับประทานหรือไม่รับประทานก็มีผลเท่ากันก็ไปรับประทานให้เสียเวลาทำไมผู้ที่ได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วผู้ที่ได้บรมสุขคือปรมังสุขขังแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญสติไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะเอาไปทำลายแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้มาทำลายก็ไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทำอีกต่อไปใจก็ว่างตะไปตลอดว่างจากภารกิจการงานยืมมีแต่การเสวยความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้มาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์เรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์และเรื่องของการที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ว่าทำอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็เอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้นี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการที่เรามาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเรียกว่าเป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อรู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติและใคร่ควรอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเราไม่ไปใคร่ควรเดี๋ยวเราก็ลืมเราจึงต้องใคร่ควรว่าเราต้องมาเจริญสติกันมาปลีกวิเวกกันมาทำใจให้สงบกันมาสอนใจให้เห็นไตรลักษณ์สอนใจให้เห็นอสุภะสอนใจให้เห็นความเป็นปฏิกูลของอาหารเมื่อเราสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วเราออกมาปฏิบัติตามที่เราได้สอนใจเตือนใจเรามาปลีกวิเวกกันเรามาเจริญสติกันเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเรามาพิจารณาไตรลักษณ์กันพิจารณาอสุภะกันพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารกันเราก็จะมีปัญญาและมีสมาธิที่จะมาทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอเราทำลายความอยากต่างๆหมดไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเหตุที่นำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัณหาทั้งสามนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีเหตุแล้วภพชาติก็เลยไม่มีการเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายตามมาไม่มีการพัดพากจากการตามมาความทุกข์ทั้งหลายก็หมดสิ้นไปการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นไปแต่สิ่งที่ไม่หมดก็คือใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใจที่หลุดพ้นนี้ก็ยังอยู่ด้วยความสุขที่เรียกว่า บรมสุขนี้เองปรมังสุขขังอย่าไปคิดว่าปฏิบัติไปแล้วพอบรรลุแล้วใจจะอันตรธานหายไปอันนี้ไม่ใช่ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งอยู่ในรูปแบบของความสุขไม่ใช่อยู่ในรูปแบบของความทุกข์ที่เกิดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนใจของพวกเราที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าพวกเราได้ปฏิบัติกันจนสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบไม่มีความทุกข์อยู่แบบมีความสุขเพียงอย่างเดียวใจของเรานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่สกปรกเสื้อผ้าที่เราใส่เวลามันสกปรกเราก็ต้องเอาไปซักก็ไปล้างกันเวลาเราไปซักไปล้างเราก็เอาไปชำระเอาสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าไปแต่เสื้อผ้าไม่ได้หายไปจากการชำระซักล้างเสื้อผ้าก็ยังอยู่แต่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดขาวสะอาดบริสุทธิ์น่าสวมใส่ต่างกับเสื้อผ้าที่สกปรกใจก็เหมือนเสื้อผ้าตอนนี้สกปรกด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงสกปรกด้วยความอยากต่างๆพอเราเอาธรรมคำของพระพุทธเจ้ามาชำระมาซักฟอกสิ่งสกปรกต่างๆก็หายไปหมดกิเลสตัณหาก็หายไปหมดแต่ใจไม่ได้หายไปกับการซักฟอกใจก็ยังอยู่แต่อยู่ในสภาพที่ดีกว่าก่อนที่ได้รับการซักฟอกขณะที่ยังไม่ได้รับการซักฟอกนี้ใจยังมีแต่ความหดหู่มีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงามีแต่ความว้าเหวมีแต่ความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆพอนำเอาไปซักฟอกปั๊บความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็หายไปหมดจากใจเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วรู้ว่าเราจะต้องมาชำระใจของเราถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เราชำระกันพอเราชำระได้แล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่น่ารักที่มีแต่ความสุขให้กับเราเพียงอย่างเดียวและจะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจเปื้อนเปื้อนได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่มาทำให้ใจสกปรกหรือเปื้อนเปื้อนนี้ได้ถูกทำลายด้วยการชำระของพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเองนี่แหละคือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อฟังแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือนำเอาไปปฏิบัติเอาปัญญาที่เราได้ยินเอาความรู้ที่เราได้ยินไปค่ายควรไปคอยเตือนใจสอนใจเพื่อให้เราให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันถ้าเราไม่เอามาค่ายควรมาพิจารณาเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วเราก็จะไปทำตามความอยากเหมือนที่เราเคยทำมาแล้วเราก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเอามาคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าต่อไปนี้เราไปทำตามความอยากต่างๆไม่ได้แล้วเราต้องไปปลีกวิเวกแล้วเราต้องไปหาที่สงบไปหาที่เจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้เพราะเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราจะได้เอาความรู้ที่เราได้จากพระพุทธเจ้านี้มาทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปนั่นเองพอเราได้ทำตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รับผลสำเร็จจากการปฏิบัติเพราะผลเกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นผลไม่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังผลเกิดจากการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยและขออนุญาตหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะไม่ตอบปัญหาอีกถ้าใครอยากจะถามก็ถามตอนนี้ถ้าต้องการคำตอบถ้าถามตอนที่เลิกแล้วก็จะไม่ได้คำตอบถ้ายังไม่มีใครถามก็ให้พิธีกรนำเอาคำถามที่ทางบ้านฝากถามมา คำถามจากทางบ้านจากคุณณัฐสิทธิ์หากเรานำย่ามพระที่ขอจากท่านมาใช้เป็นกระเป๋าจะดูไม่เหมาะสมและผิดไหมครับ คือย่ามมันก็เป็นย่ามจะเป็นของพระหรือของโยมเองแต่ว่าในทางสังคมเรามีการแยกแยะแบ่งแยกอะไรที่ใครควรจะใช้ใครไม่ควรใช้แต่สมัยนี้โลกนี้รู้สึกว่าจะไม่มีการแบ่งแยกซะแล้วผู้ชายมีต้มหูก็ได้ผู้หญิงสักก็ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะว่ากันอย่างไรผิดถูกอยู่ตรงไหนเลยไม่รู้แล้วทุกวันนี้สังคมเขาไม่ถือกันแล้วงั้นจะเอาย่ามไปใช้เป็นกระเป๋าก็มันก็ไม่ผิดกฎหมายเองแต่ว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เราเคยทำกันของที่เป็นของพระเรามักจะไม่ไปแตะถ้าเราเป็นคารวาสของที่เป็นคารวาสพระก็ไม่ไปแตะงั้นเราแบ่งแยกโซนกันอย่างชัดเจนแต่สมัยนี้มีความคิดเห็นแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้ถ้าไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำความเสียหายอันนี้ก็จะเป็นการลดความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ควรไม่ควรก็จะอยู่แบบลักษณะของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาก็ทำไปตามความอยากความต้องการของเขาเขาไม่แยกแยะว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นพี่เป็นน้องเวลาเขามีกามารมณ์เขาเสพได้กับทุกคนที่อยู่ใกล้เขาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยากจะรักษาสถานภาพของผู้ที่มีสติปัญญาของมนุษย์อยู่เราก็ควรที่จะรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะแสดงว่าเราไม่มีสติปัญญาระดับของมนุษย์เรากำลังอยู่ในสติปัญญาระดับของเดรัจฉาน คำถามจากคุณชงโยมได้รู้จักแม่ชีคนหนึ่งจากนั้นก็ติดต่อกันทางไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่ชีบอกบุญสร้างศาลาพร้อมอุโบสถโยมก็ให้ส่งซองกฐินมาเพื่อจะร่วมบุญและขอเบอร์บัญชีวัดที่จะโอนเงินเข้าแต่แม่ชีให้เบอร์บัญชีเธอมาบอกว่าวัดยังไม่มีเบอร์บัญชีโยมควรทำอย่างไรดีคะ ก็ไม่ต้องทำอะไรเฉยๆไปถ้าอยากจะได้บุญก็ไปทำที่อื่นที่เรามีความมั่นใจไม่ถูกหลอกเพราะถ้าเราทำกับแม่ชีเราก็ไม่รู้ว่าเธอจะเอาเข้าไปให้กับวัดหรือไม่ถ้าเรามั่นใจว่าเธอเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์จะทำตามที่พูดไว้ก็ทำไปถ้าเราไม่แน่ใจกลัวจะถูกหลอกก็ไม่ต้องทำ คำถามจากคุณสุภาพเวลานั่งสมาธินานเลย1ชั่วโมงรู้สึกตัวหมุนแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่หยุดสักทีจิตก็ไม่รวมลงสักทีจนต้องเลิกนั่งจะทำอย่างไรถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้คะนั่งมาได้1ปีแต่ก็ผ่านจุดนี้ไปไม่ได้สักทีค่ะ เวลานั่งต้องมีอะไรกำกับใจต้องมีพุทโธกำกับใจหรือมีลมหายใจคอยกำกับถ้านั่งเฉยๆแล้วไปดูอะไรที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการนั่งสมาธิผลที่จะเกิดจากการนั่งสมาธิก็จะไม่เกิดอย่างนั้นถ้าต้องการนั่งให้เกิดผลจากการนั่งสมาธิต้องมีเครื่องกำกับใจมีกรรมฐานเช่นมีพุทโธหรือมีลมหายใจเข้าออกถ้าลมหายใจก็เรียกว่ามีพุทธานุสติถ้ามีลมหายใจก็เรียกว่ามีอานาปานสตินี่คือการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องมีอะไรกำกับใจต้องมีสติมีที่ตั้งของสติ จะมีพุทโธเป็นที่ตั้งก็ได้มีลมหายใจเป็นที่ตั้งก็ได้ถ้ามีแล้วก็จะควบคุมความสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจไม่ให้ปรากฏขึ้นมาได้แล้วใจก็จะว่างจะสงบจะเย็นจะมีความสุขได ้คำถามจากคุณกุ้งชุติมาทตาดิฉันตั้งใจว่าเข้าพรรษาปีนี้จะตั้งใจไปฟังธรรมและปฏิบัติภาวนาให้ได้อย่างน้อยทุกวันพระพอดีพี่ชายกับแม่จะไปกราบหลวงปู่ท่านเป็นพี่ชายของพ่อท่านบวชมานานแล้วจนญาติโยมมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีปฏิปทาน่าเคารพบูชาอย่างมากพี่ชายกับแม่จะไปออกพรรษาที่นั่นและท่านก็แก่ชรามากแต่วัดก็อยู่ไกลพี่ชายว่าท่านอาจจะอยู่อีกไม่นานอยากให้เราไปด้วยแต่ดิฉันตั้งใจแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติอยู่ทางนี้แม้จะได้มากบ้างน้อยบ้างว่างปั๊บก็อยากเข้าวัดทันทีการที่ดิฉันไม่ได้ไปกราบท่านด้วยจะเป็นการแสดงถึงความไม่กตัญญูหรือไม่ระลึกถึงบารมีของหลวงปู่ไหมคะเพราะตั้งใจว่าก่อนออกพรรษาซึ่งเป็นช่วงพักงานพอดีอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่ไปเป็นประจำและอยากอยู่จนถึงวันออกพรรษาค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไม่เป็นการกตัญญูหรือเปล่าก็อยู่ว่าท่านมีบุญคุณอะไรกับเราหรือเปล่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปแสดงความกตัญญูกตเวทีกับท่านหรือไม่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแสดงก็ไม่ไปก็ได้แต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปก็ควรจะไป คำถามจากคุณไฟมินิทเมื่อเราบรรลุธรรมแล้วเช่นเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นเราจะเทียบกับอะไรครับหรือรู้ได้ด้วยตนเองไหมครับ เราต้องรู้ด้วยตนเองเป็นสันทิฏฐิโกเป็นของที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะไปคาดคะเนได้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลขอให้กังวลอยู่ที่การปฏิบัติของเราจะดีกว่าว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่หรือไม่ถ้าเรามัวมานั่งคาดคะเนไปจนวันตายก็จะไม่ได้ผลที่เราต้องการถ้าเราไม่คาดคะเนเรามาตั้งใจปฏิบัติทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดเดี๋ยวก็เราก็จะได้แล้วเราก็จะรู้เองว่าจะต้องทำอะไรต่อไป คำถามจากผู้ฝากถามการที่ต้องทำงานกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่มีความยุติธรรมทำให้รู้สึกไม่ชอบและไม่อยากทำงานด้วยแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนงานได้จะต้องใช้ธรรมะแบบไหนที่จะช่วยให้ใจยอมรับได้คะและจะแก้อย่างไรไม่ให้โกรธคะ ก็พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ฝนจะตกไม่ตกเราสั่งไม่ได้แดดจะออกไม่ออกเราสั่งไม่ได้เขาจะมีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ให้มองอย่างนั้นแล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างสบายเหมือนกับที่เราอยู่กับฝนกับแดด คำถามจากผู้ฝากถามมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูโกรธแต่คราวนี้ไม่ได้พูดระบายความรู้สึกโกรธแต่พยายามระงับอารมณ์ด้วยการไม่คิดถึงคนที่ทำให้โกรธสักพักอารมณ์ก็เย็นลงแล้วก็เห็นคุณค่าของการไม่พูดไม่แสดงออกตามอารมณ์แวบหนึ่งหนูก็คิดว่าหนูควรจะขอบคุณคนที่ทำให้หนูรู้สึกโกรธไหมคะเพราะเขาหนูจึงได้บทเรียนเรื่องการระงับอารมณ์โกรธ ก็ขอบคุณเขาไปภายในใจก็พอไม่ต้องไปขอบคุณต่อหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอาเดี๋ยวหาว่าไปประแดกดันเขาอีกหมดแล้วค่ะใครต้องการถามก็มาที่ศาลานี่ได้นะมาที่ไมโครโฟนถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีนี่ก็มาได้มาได้ตลอดเวลาจนกว่าเราจะเลิกประชุม ขอโอกาสเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามว่าถ้าผู้นำบุญบางคนนะคะเจ้าค่ะเขาเป็นสีเทาๆเป็นพาณิชย์เกินไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราควรจะวางใจกับเขายังไงดีเจ้าค่ะ ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปหาผู้นำคนอื่นได้ เจ้าค่ะ มันทำบุญทำกับใครก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับคนนั้นคนนี้บุญอยู่ที่การเสียสละของเราเราไปเลือกทำของเราเองก็ได ้เราไปทำด้วยตัวเราเองก็ได ้ก็ได้ไม่ต้องให้คนเขานำเราอย่างวันนี้มาก็เราก็มาทำที่นี่แล้ว เจ้าค่ะแล้วคือธรรมดาเนี่ยยังติดในบุญอยู่ยังงกในบุญอยู่แต่ว่าก็อยากจะภาวนาเจ้าค่ะอันไหนมันจะดีกว่ากันหรือว่าเราต้องทำไปทั้งคู่พร้อมๆกันนะเจ้าค่ะ ก็ถ้าจะภาวนาได้ก็หยุดการทำบุญไปก่อนก็ได้เพราะการภาวนานี่มีประโยชน์มากกว่าเพราะเงินเก็บไว้เฉยๆก่อนก็ได้จะทำเมื่อไหร่มันทำได้ง่ายยกให้คนอื่นก็ไปปุ๊บก็ได้บุญแล้วแต่ภาวนานี่มันยากกว่าจะได้ผลนี่มันต้องใช้เวลามากฉะนั้นถ้าเราอยากจะภาวนาเราไปภาวนาเลยบุญนี้เราแขวนไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าเรากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้บุญก็มีอะไรก็ทำมันหนเดียวไปเลยมีเท่าไหร่ก็ทุ่มไปเต็มหน้าตักไปเลย แล้วก็ไปภาวนาเลย แล้วก็ไปภาวนาเลยนั่นแหละวิธีที่ถูกต้องตอนเดี๋ยวเกิดตายไปปุบปับจะได้มีบุญรอเราอยู่ถ้าไม่ได้ทำงานที่เราเก็บไว้จะทำบุญก็ยังไม่เป็นบุญ สาธุเจ้าค่ะ ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณตาลนะครับสติและจิตคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับเราควรกำหนดสติหรือกำหนดจิตเพื่อให้เกิดปัญญาครับ คือคำว่าจิตนี่ก็คือตัวรู้ตัวคิดสติก็คือการดึงตัวรู้ตัวคิดให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรียกว่าสติคือการดึงตัวรู้ดึงจิตให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับพุทโธอันนี้เรียกว่าสติส่วนตัวจิตนี้ก็คือตัวคิดตัวรู้คิดโดยไม่มีสติก็ได้รู้โดยไม่มีสติก็ได้เช่นคนบ้านี่เขาก็มีจิตเขาก็มีความคิดเขามีความรู้แต่เขาความรู้ของเขารู้แบบสเปะสปะรู้แบบไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเหมือนกับคนเมาสุราอย่างนี้ไปแบบไม่มีสติคิดไปแล้วก็ทำอะไรไปตามความคิดโดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังคิดอะไรกำลังทำอะไร คำถามจากคุณวิยาดานะครับจะทำอย่างไรให้พ้นทุกข์โดยไม่ยึดติดกิเลสคะ ก็จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องไม่ยึดติดกิเลสนั่นเองถ้าไปยึดติดกิเลสมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือกิเลสนะถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราก็ต้องฆ่ากิเลสเท่านั้นนี่แหละการฆ่ากิเลสนี่ไม่บาปรับรองได้ไม่ต้องกลัวฆ่าอย่างอื่นบาปแต่ฆ่ากิเลสนี่ไม่บาป คำถามจากคุณรัตนาพรนะครับทำไมถึงมีภพคะทำอย่างไรถึงจะไม่มีภพ เพราะมีความอยากมีความยึดติดนะยึดติดในร่างกายเพราะมีความอยากใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆพอร่างกายนี้หมดสภาพไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก็ได้พบใหม่ได้ร่างกายอันใหม ่คำถามจากคุณแสงสว่างนะครับการทำจิตให้ว่างได้บุญใหม่เจ้าคะ ได้เลยบุญสูงสุดก็คือจิตที่ว่างนี่แหละ คำถามจากคุณปราณีนะครับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วจะยังรู้ไหมว่าเป็นญาติเราอยู ่บางคนเขาก็รู้บางคนเขาก็ไม่รู้อยู่ที่สติอยู่ที่ความจำของเขาบางคนเขาจำได้เขาก็มาเข้าฝันนะมาหาเราได้หรือเวลาที่เรานั่งสมาธิเราสามารถรับรู้วิญญาณของผู้อื่นได้เขาก็จะมาติดต่อกับเราได้เช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านคืนที่ท่านมรณภาพท่านก็เข้าไปในสมาธิของลูกศิษย์คือคุณแม่ชีแม่ชีอะไรจำชื่อไหมแม่ชีแก้วคืนนั้นแม่ชีแก้วก็เตรียมตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะไปกราบหลวงปู่เพราะเห็นว่าท่านจะใกล้มรณภาพแล้วก็เตรียมตัวจะออกเดินทางไปในตอนเช้าคืนนั้นท่านนั่งสมาธิหลวงปู่ท่านก็เสียไปพอดีหลวงปู่มั่นท่านก็มาเข้าในสมาธิของแม่ชีบอกว่าไม่ต้องมาหาเราหรอกปาก็ไม่เจอตัวเราแล้วเจอแต่ซากของเราคือเจอแต่ซากศพคือร่างกายของท่านแต่ตัวท่านนี้ท่านไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการเป เป็นเรื่องของผู้ที่ตายไปแล้วว่าจะจำได้ไม่ได้จะติดต่อกับใครได้หรือไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้อยู่ที่ผู้รับว่าเรามีเครื่องรับหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเครื่องรับเราก็ไม่สามารถรับเขาได้คือถ้าใจเราไม่เคยสงบใจเราไม่เคยหยุดคิดเลยมันก็ไม่มีช่องให้เขาเข้ามาหาเราถ้าเราสงบเราหยุดคิดเขาก็จะมีช่องที่จะเข้ามาหาเราได้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เราเวลาที่เรานอนหลับแล้วอาจจะหยุดคิดช่วงนั้นก็จะมีช่องว่างให้เขาเข้ามาหาเราได้ถ้าเขาอยากจะมาหาเราแต่ขณะที่มีชีวิตเขายังไม่มาหาเราแล้วเวลาเขาตายเขาจะมาหาเราให้เสียเวลาทำไม ถ้าเราไม่มีอะไร คำถามจากคุณสิทธินีนะครับช่วงนอนหลับจะเจริญสติไม่ได้ขออุบายธรรมพระอาจารย์ก่อนที่จะนอนทุกคืนว่าถ้าพุทโธจนหลับไปเกิดเสียชีวิตระหว่างหลับโอกาสจะไม่ไปอบายมีหรือเปล่าคะ เวลาเสียชีวิตนั้นจิตมันก็จะตื่นขึ้นมาทันทีก่อนจะตายมันจะต้องตื่นมันไม่หลับและเวลานั้นบุญกับกรรมที่เราได้ทำมามันก็จะเป็นตัวที่จะจัดการกับจิตของเราว่าจะให้ไปอบายหรือให้ไปสวรรค์งั้นเรารีบทำบุญให้มากกว่าบาปไว้แล้วเวลาตายมันบุญกับบาปมันจะพาเราไปเองถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะพาเราไปอบายก่อนงั้นถ้าเรากลัวว่าเราจะไปอบายก็ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำคือละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วรับรองได้ว่าเวลาตายไปก็จะไม่ไปอบายอย่างแน่นอน คำถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันนั่งสมาธิจะสงบเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะกลางวันไม่เคยสงบเลยทั้งที่เงียบเหมือนกัน เพราะธรรมชาติของเรามักจะใช้จิตทำงานในช่วงกลางวันมากมันเลยยากต่อการทำให้มันสงบแต่ช่วงกลางคืนนี้เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้มันทำงานเท่าไหร่ยิ่งเฉพาะช่วงที่เราตื่นเช้ามืดขึ้นมานี้จิตยังไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ในช่วงนั้นเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายกว่าแต่ก็ถ้าเราจำเป็นจะต้องนั่งเราก็ต้องนั่งมันไปช่วงไหนก็นั่งมันไปมันก็สงบได้ถ้าเรามีสติที่มีกำลังมากพอแต่มันก็จะยากง่ายกว่ากันเท่านั้นเอง คำถามจากคุณธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาผมสวดมนต์ก็จะตีแผ่เมตตาก็ดีทำความดีก็ดีอย่างนี้บุญจะถึงพ่อแม่และสรรพสัตว์ไหมครับและเวลาผมเดินบิณฑบาตผมท่องบทแผ่เมตตาและได้นึกถึงสรรพสัตว์อย่างนี้มีผลอย่างไรไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าการกระทำของเรามันมีผลหรือยังบางทีเราทำไปแล้วเราคิดว่ามีผลแล้วแต่ความจริงมันยังไม่มีอะไรก็ได้เพราะผลที่จะได้รับมันต้องชัดเจนเช่นจิตเรารวมสงบนี้มีความสุขอย่างนี้เราก็สามารถแบ่งความสุขนั้นให้กับผู้อื่นได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ผลแต่เพียงแต่เราได้ทำแล้วเราแผ่ไปเราก็ไม่รู้เราแผ่อะไรไปเพราะเราเองยังไม่ได้รับผลแล้วเราจะแผ่ผลที่เราได้รับให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราได้รับผลหรือยังแต่วิธีง่ายที่สุดก็คือไปทำบุญทำบุญปั๊บมันก็ได้ผลทันทีพอถวายเงินบริจาคเงินซื้อข้าวซื้อของทำบุญไปปั๊บใจก็มีความสุขขึ้นมาทันทีอันนั้นได้เห็นผลทันตาแต่ถ้ามาเจริญมาแผ่เมตตาเรายังไม่รู้เลยว่าผลของการแผ่เมตตาเป็นยังไงแล้วเราจะเอาอะไรไปแผ่เอาอะไรไปแบ่งให้เขาฉะนั้นถ้าอยากจะแผ่เมตตาถ้าอยากจะอุทิศบุญนี้ไปทำบุญไปซื้อของถวายพระดีกว่าใส่บาตรไปอย่างนี้บุญเกิดขึ้นทันทีแต่บุญที่เกิดจากการภาวนานี้มันไม่ง่ายมันยากบางคนภาวนากันมาเป็น10 ปียังไม่ได้ผลเลยแล้วจะเอาอะไรไปแผ่ไปอุทิศ คำถามจากคุณแก้วนะครับจิตมีความไม่พอใจในบางเรื่องทำให้หงุดหงิดจะทำสมาธิก็ไม่อยู่นิ่งมีวิธีดึงสมาธิให้มาที่พุทโธวิธีไหนบ้างครับเคยใช้วิธีสวดมนต์พอจบบทก็เป็นเหมือนเดิม ก ็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวเวลาที่น่ากลัวเวลาเครื่องบินจะตกเนี่ยสวดกันอย่างเดียวไม่ไปคิดอะไรถ้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันไม่สวดมันขี้เกียจมันไม่กลัวต้องหาความกลัวมาเขย่าใจมาไล่ใจให้ไปสวดมนต์ให้ไปพุทโธกันพระปฏิบัติท่านถึงชอบไปหาที่น่ากลัวอยู่กันพอเวลาเกิดความกลัวขึ้นมามันก็จะสวดอย่างเดียวจะพุทโธอย่างเดียวจะไม่กล้าส่งใจไปคิดถึงเรื่องอื่นพอไม่คิดอยู่กับการสวดเดี๋ยวจิตก็สงบ คำถามจากคุณเจการทำสมาธิพอเรานึกพุทโธแล้วเราจำเป็นต้องมีฐานจิตใหม่ครับถ้ามีเราจะมีวิธีหาฐานจิตใหม่ครับ ไม่ต้องหาหรอกถ้ามีพุทโธเดี๋ยวพุทโธมันพาไปเองถ้าอยู่กับคำบริกรรมเท่านั้นเอง คำถามจากคุณธีรชาติหากหมดบุญจากการเป็นเทวดาแล้วจะมีโอกาสลงไปสู่การเป็นเดรัจฉานโดยไม่ผ่านมนุษย์หรือเปล่าครับ มันก็ต้องผ่านจุดศูนย์ก่อนจากบัวจะลงไปลบได้มันก็ต้องไปที่ศูนย์ก่อนใช่ไหมจุดศูนย์ก็คือจุดที่เกิดของมนุษย์เนี่ยจุดบัวก็ที่เกิดของเทวดาจุดลบก็เป็นที่เกิดของเดรัจฉานและสัตว์ที่อยู่ในอบายทั้งหลายดังนั้นมันจะข้ามศูนย์ไปไม่ได้มันต้องไปแวะที่ศูนย์ก่อนพอไปถึงศูนย์ปั๊บมันก็มาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วพอมาทำบุญทำบาปพอมันไปติดลบทีนี้เวลาไปก็ไปอบายได้แต่ถ้ายังติดบวกอยู่ก็ยังไม่ไปตายไปก็กลับไปเป็นเทพก่อนดังนั้นพยายามทำบุญให้มากกว่าบาปมันก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายถึงแม้บาปที่เคยทำมามีอยู่มันยังไม่สามารถที่จะแสดงผลได้เพราะว่ายังไม่มีโอกาสเพราะบุญมันมีกำลังมากกว่าบุญมันจะแสดงผลก่อนอยู่เรื่อยๆฉันทำงี้ไปแบบองคุลิมาเนี่ยมันกล้าคนต้อง999คนพี่แกเร่งรีบสร้างบุญอย่างเดียวไปถึงพระนิพพานเลยก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาใช้บุญที่ไปฆ่าคนมาต้อง999คน คำถามจากคุณชานนท์เมื่อนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปสักพักหนึ่งเกิดเวทนาขึ้นที่ขากลายเป็นเหมือนท่อนเหล็กกดทับขาอีกข้างไปมาแต่รู้สึกไม่ปวดทรมานรู้สึกแต่ที่ขาเราควรทำอย่างไรต่อไปครับ ก็ภาวนาต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายถ้าไปสนใจเดี๋ยวใจของเราจะเครียดขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถภาวนาเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่ไปสนใจเราภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เข้าสู่ความสงบแล้วพอสงบแล้วใจก็จะสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย คำถามจากคุณชูชัยบางวัดให้คำแนะนำว่าการที่สามารถทำจิตว่างเฉยๆยังไม่พอต้องเจริญปัญญาต่อหมายความว่าอย่างไรครับ ก็เขาไม่รู้ไงคือเขาหมายความว่าความว่างที่ได้จากสมาธินี้ยังเป็นความว่างชั่วคราวถ้าอยากจะให้ความว่างนี้ถาวรก็ต้องเจริญปัญญาเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมาความว่างจะถูกความอยากเข้ามาทำลายถ้าเราไม่อยากให้ความว่างนี้ถูกความอยากทำลายไปเราก็ต้องใช้ปัญญาทำลายความอยากพอเราทำลายความอยากได้ความยากความว่างที่เราได้จากสมาธิก็จะคงอยู่ต่อไปกลายเป็นความว่างที่ถาวรถ้าเราสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้และการทำลายความอยากนี้ก็ต้องเจริญปัญญาใช้ปัญญาถึงจะสามารถทำลายความอยากได ้คำถามจากคุณสุกี้เป็นคนกลัวสัตว์เลื้อยคลานมากจะต้องทำใจเช่นไรเพื่อจะละซึ่งความกลัวนั้นเวลาเจอจะได้ไม่กลัว ก็อย่าไปคิดถึงมันเวลาเจอมันก็ให้พุทโธไปอย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่เรากลัวถ้าเราอยู่กับพุทโธเดี๋ยวเราก็ลืมแล้วใจเราก็สงบถ้าเราเห็นมันเราก็หลับตาอย่าไปมองสิ่งที่เรากลัวถ้าใจไปคิดถึงมันก็ใช้พุทโธหยุดมันพุทโธไปหลับตาไปเดี๋ยวจิตสงบจิตไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวความกลัวก็จะหายไป คำถามจากคุณกัณพัฒน์ถือศีล8แต่ยังดูเฟซบุ๊กถือว่าผิดศีลไหมคะ ถ้าอยากจะเคร่งครัดจริงๆก็อย่าไปดูอะไรเลยปิดตาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่วัดป่ามันตาท่านห้ามวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆหนังสือพิมพ์ไม่ต้องการให้ใจออกไปรับรู้เรื่องภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ คำถามจากคุณอนงนุชพระอรหันต์ท่านยังมีดวงจิตแต่ท่านไม่ไปเกิดโยมเข้าใจถูกไหมเจ้าคะ ก็ดวงจิตของทุกคนเนี่ยไม่มีวันสูญเนี่ยไม่มีการที่จะทำลายหายไปไหนได้จิตนี้ไม่ตายเพียงแต่ว่าจิตนี้จะไปมีร่างใหม่หรือไม่มีร่างใหม่เท่านั้นเองถ้าไม่มีร่างกายอันใหม่ก็เป็นจิตของพระอรหันต์จิตของพระอนาคามีถ้าไปมีร่างกายอันใหม่ก็ยังเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ยังไม่เป็นพระอรหันต์ คำถามจากคุณลิตาถ้าเราใช้เงินของเราที่หามาได้โดยสุจริตไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินทำบุญบ้างตามสมควรปฏิบัติบ้างเก็บเงินไว้ยามแก่เก็บไว้ให้ลูกหลานด้วยกินอยู่ทำงานไปเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าเราทำตามกิเลสไหมคะแล้วแบบนี้เราจะมาเกิดในแบบเดิมๆไหมคะหรือถ้าเราพอจริงๆเราควรหยุดทำเรื่องทางโลกแล้วปฏิบัติจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะแล้วเราจำเป็นต้องยกทรัพย์สินให้เป็นทานให้มากไหมคะ ก็ถ้าเรายังทำแบบเดิมๆอยู่นี้เราก็ยังทำกับกิเลสนั่นแหละถ้าเราอยากจะทำแบบไม่ได้ทำแบบกิเลสแล้วก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายทำกันท่านก็เลิกใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆแล้วท่านก็ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเพื่อทำใจให้สงบเพื่อกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วท่านก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป คำถามฝากถามจากคุณหมอก๊อฟนะครับข้อที่หนึ่งหากนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วปวดหลังสามารถนอนกำหนดจิตสวดมนต์สมาธิได้อานิสงส์หรือไม่คะ จะได้อานิสงส์หรือไม่อยู่ที่ผลถ้าทำไปแล้วจิตสงบก็ได้ผลถ้าทำไปแล้วจิตไม่สงบไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันอย่างนั้นผลจะได้มันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งหรือท่านอนส่วนใหญ่ที่นั่งกันก็เพราะว่ามันจะไม่หลับกันถ้านอนแล้วมันจะหลับแล้วมันจะไม่ได้ทำงั้นพยายามหลีกเลี่ยงท่านอนไว้ยกเว้นในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้ก็ยังสามารถสวดมนต์ได้ภาวนาได้ในท่านอนแต่อุปสรรคมันจะมากกว่าคือนิวรณ์มันจะเกิดขึ้นง่ายความง่วงเหงาเหานอนมันจะเกิดขึ้นง่ายแล้วมันจะทำให้การภาวนาของเราล่มเหลวไปในที่สุด ข้อที่สองในยามที่ชีวิตพบอุปสรรคทางธุรกิจบริวารหรือการเงินการทำบุญกุศลอย่างไรจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยอนิสงส์ของบุญใดคะ ด้วยการทำใจยอมรับ ทำใจได้ใจก็สงบมีความสุขไม่ทุกข์กับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น คำถามจากคุณชูชัยนะครับการเจริญปัญญาคืออย่างไรครับ คือการเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้อะไรไปอยู่คนเดียวไปบวชไปอยู่คนเดียวไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่คือผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ขาดปัญญาก็จะอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่กับลาภยศสรรเสริญพอคิดว่ามันเป็นสุขคิดว่ามันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนคิดว่าเป็นของของเรา คำถามจากทาง YouTube จากลาสเวกัสนะครับจากคุณโทนี่โรมิโอนะครับ Good afternoon อาจารย์ My question is what can I do to get past the fear of death There are two steps to get rid of fear of death. The first step is when you have fear of death, you should stop thinking about it by using some form of diversion, like reciting the name of the Buddha. keep repeating Buddho, Buddho, Buddho continuously until you forget about death. Then your fear of death will temporarily disappear. Second step, after you have temporarily get rid of your fear, when you are able to think properly, then you should look at death as something like a natural process, like the rising and the setting of the sun. Look at the body like the sun. The body, according to the Buddha, isn't you. Your body is the gift from your father and your mother. You are the receiver of the gift. You are not the gift. So the body is not you. So there is no need to be afraid that you will die with the gift, with the body. Try to look at the body as a gift, something that is given to you by your father and your mother, but it is something that you will have to lose it one day, because the body is not permanent. The body, once it is being born, it will get sick, get old, and die. So if you use this truth to teach your mind will then will not be afraid, because your mind will know that you're not dying with the body. You're still alive after body is dead. So there's no need to be afraid of death, because you can never die. The mind can never die. If you can see this truth and accept this truth, then you will not be afraid forever. หมดแล้วเหรอ หมดครับอาจารย ์ก็พอดีคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ